99 groszy. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Z okazji Dnia Polonii Polaków za granicą oraz Dnia Flagi prezydent uhonorował działaczy środowiska angażujące się na rzecz polskiej migracji. Na tatrzańskich szlakach tłumy turystów, toprowcy mają pełne ręce roboty. Prezydent Francji podtrzymuje słowa o możliwości wysłania zachodnich wojsk na Ukrainę. Ale na początek łączymy się ze Stadionem Narodowym w Warszawie. Jest tam Adam Malecki. Trwa finał piłkarskiego Pucharu Polski w Pogoni Szczecin Wisła Kraków. Powiedz, jaki jest wynik? Jest 1-1. Już miałem ogłosić, że Pogoń Szczecin jest zdobywa Puchar Polski, ale właśnie w 7 minucie doliczonego czasu gry wyrównał Eneko Satrestegi. Teraz jest potwierdzenie wideoweryfikacji. VAR jest 1-1. Najprawdopodobniej czeka nas dogrywka. Tak, zaczyna się za jakiś czas dogrywka. 1-1 w meczu Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków. No więc będziemy z Adamem się jeszcze nieraz łączyć. Dzień Flagi oraz Święto Polaków i Polonii to ważne święto. Przypominają o naszej narodowej jedności, mówił prezydent Andrzej Duda. W Belwederze z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz Dnia Flagi prezydent uhonorował działaczy i środowiska angażujące się na rzecz polskiej migracji. Prezydent Andrzej Duda mówił, że nieprzypadkowo Dzień Flagi oraz Dzień Polonii Polaków za granicą obchodzimy tego samego dnia. To święto, które przypomina o naszych narodowych barwach i szacunku do biało-czerwonej. To również czas podziękowań dla Polaków i Polonii. Spotykamy się w Warszawie po to, by powiedzieć dziękuję wszystkim tym, którzy przechowali pamięć o Polsce. Bardzo często przez pokolenia, którzy swoją polskość przechowali w sercu, przechowali w wychowaniu, także i w mowie. Prezydent dodał, że związki macierzy z Polonią i Polakami za granicą są nierozerwalne. Andrzej Duda z okazji Święta Polaków i Polonii wręczył 5 osobom polskie obywatelstwo. Dostała je Białorusinka, a także 4-osobowa rodzina z Ukrainy. Kilkunastu działaczy polonijnych dostało okolicznościowe medale, a organizacje działające na rzecz polskiej migracji uhonorowano flagami państwowymi. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pracowita majówka ratowników TOPR-u w Tatrach jest słonecznie i ciepło, a na szlaki wyruszyły tłumy turystów. Przekłada się to na liczbę interwencji ratowników górskich. Tylko wczoraj toprowcy byli wzywani na pomoc 16 razy. Połowa interwencji dotyczyła drobnych urazów i kontuzji, mówi ratownik dyżurny Łukasz Zubek. Pół na pół. Pół drobiazgu, a pół utknięć w trudnym terenie, czyli turyści nieprzygotowani na to, że wyżej jest śnieg, jest zimno i w letnim obuwiu bez sprzętu zimowego utknęli na Świnicy, na progu Doliny Buczynowej. W Tatrach od wysokości 1600 metrów obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Na nasłonecznionych stokach, zwłaszcza po południu, zagrożenie lawinowe może rosnąć. Prezydent Francji podtrzymuje słowa o możliwości wysłania zachodnich wojsk na Ukrainę. Emmanuel Macron mówił już o tym w lutym. Wówczas większość europejskich liderów sprzeciwiła się tej propozycji. Teraz francuski przywódca sprecyzował okoliczności, w których należałoby rozważyć taką opcję. Emmanuel Macron odniósł się do sytuacji na Ukrainie w wywiadzie dla brytyjskiego tygodnika The Economist. Jeżeli Rosjanie przebiją się przez linię frontu i jeżeli będzie taka prośba ze strony Ukrainy, co obecnie nie ma miejsca, postawienie takiego pytania będzie uzasadnione, stwierdził francuski prezydent. Dodał, że niczego nie wyklucza, ponieważ w jego ocenie Rosja może posunąć się do najdalszych granic, a jej zwycięstwo osłabiłoby wiarygodność i bezpieczeństwo Europy. Kto może powiedzieć, że Rosja poprzestanie na Ukrainie? Co z bezpieczeństwem sąsiednich krajów? Mołdawii, Rumunii, Polski, Litwy i wielu innych, pyta na łamach The Economist Emmanuel Macron. W ostatnich tygodniach Pałac Elizejski tłumaczył, że idea wysłania wojsk na Ukrainę to element tak zwanej strategicznej dwuznaczności, która ma wywołać niepewność w rosyjskich szeregach i na Kremlu. Stąd też niedawne słowa prezydenta Macrona o możliwym rozszerzeniu na europejskie kraje francuskiego parasola nuklearnego. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Ciałem w studiu, ale myślami pewnie na Stadionie Narodowym. Oj tak, bo to, co się wydarzyło w ostatniej chwili tego meczu w regulaminowym czasie gry, to naprawdę piękny scenariusz. To wszystko ogląda Adam Malecki, który towarzyszy zawodnikom, no i kibicom oczywiście, na Stadionie Narodowym. Adamie, co tam się wydarzyło? Mamma mia, co tutaj się dzieje? Piękne rzeczy się dzieją i emocji nie brakuje. A od 75 minuty, kiedy po pięknej asyście Adriana Przyborka gola strzelił w 70 właśnie 5 minucie Eftimis Kuluris. Grek otrzymał delikatne podanie między obrońcami. Długo się nie zastanawiał, zamknął oczy, huknął z prawej nogi w długi róg. Nie do obrony dla białoruskiego bramkarza Antona Cikciana, który pewnie musiałby mieć ze 2 metry, żeby wyciągnąć tę piłkę. No i wydawało się, że już portowcom nie odbierze nic tego pierwszego w historii klubu Pucharu Polski. Grali tak naprawdę, żeby tylko przyciągnąć czas jak najdalej od swojej bramki. No ale doszło do takiego faulu niewinnego na po stronie właśnie tutaj Wisły Kraków. To była 7 minuta doliczonego czasu gry. Wszyscy Wiślacy pobiegli w pole karne pogoni, czekając na długie dośrodkowanie, które miał posłać bramkarz Anton Cikszan. I tak też się wydarzyło. Wielkie zamieszanie w polu karnym. Tak naprawdę nie wiadomo było, gdzie ta piłka jest, ale jednak znalazł się tam, gdzie trzeba. Komentatorzy często mówią, piłka go szukała. Znalazła Eneko Satrustegi, tego Hiszpana, który huknął z lewej nogi, też długi róg. No i w tym przypadku Valentin Kożokaru nie miał nic do powiedzenia. No i właśnie teraz stoją znowu, czy czekając na pierwszy gwizdek sędziego, ale to będzie pierwszy gwizdek dogrywki, która właśnie w tej chwili się rozpoczyna w meczu Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków w finale Pucharu Polski. 1-1, rozpoczyna się dogrywka. A kto wie, może będzie jeszcze seria rzutów karnych, to już po dogrywce ewentualnie. Dziękuję, to był Adam Malecki. Obszerne podsumowanie dzisiejszego finału Pucharu Polski. Oczywiście do usłyszenia w niedzielę w trzeciej stronie medalu. Wtedy już na spokojnie. A teraz tenis. Iga Świątek się nie zatrzymuje. W Madrycie jest niepokonana. Kroczy przez turniej WTA 1000 od zwycięstwa do zwycięstwa. W dzisiejszym półfinale pokonała Amerykankę Madison Keys w 2 setach 6-1 i 6-3. Mecz trwał 1 godzina 11 minut. Rywalkę finałową pierwszej rakiety świata poznamy późnym wieczorem. Czekamy na rozstrzygnięcie pojedynku Eleny Rybakiny z Aryną Sabalenką. Początek zapowiadany jest na 21:30. Czekamy też na rozstrzygnięcie meczu deblowego. Jan Zieliński i Hugo Nysy grają z Hiszpanem Granojersem i Argentyńczykiem Ceballosem. Na razie 1-1 w setach, 7-6 w secie trzecim. To już niebawem powinniśmy poznać ten wynik. I na zakończenie jeszcze Vuelta a España kobiet. Dzisiejszy górski etap z metą w miejscowości Huesca wygrała Holenderka Demi Vollering. Katarzyna Niewiadoma ukończyła ten 114-kilometrowy odcinek na miejscu 16 i zajmuje miejsce 8 w klasyfikacji generalnej. 27 była dziś Karolina Perekitko, za co należą jej się wielkie brawa, bo jeśli mnie pamięć nie myli, z tak ciężkimi podjazdami jak dziś polka kolarka dotąd się nie mierzyła. A teraz na spokojnie, bez emocji o pogodzie. Dzisiaj dużo słońca, aż do zachodu. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu i zachodzie kraju okresami duże. Na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu i burze. Te burze głównie w górach. Około 18 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 20 nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat. Około 24 stopni najcieplej na południu i zachodzie. Na wschodzie, właściwie na wschodzie najcieplej, bo do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:08 zaczynamy trzecią godzinę popołudniówki w Trójce. Dziś w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. I was just a boy when I sat down to watch the news on TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moved among the sparrows, and she flows upon the breeze, and she moves among the flowers, and she moves something deep inside me. show like a leper coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, "Hey, Ninja boy, you're looking at me with some unrighteous intention." My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of one not in my best interest to mention. As you move among the flowers, as you float among the smoke, as you move among the shadows, as you move me with just one little you took me back to your place and dressed me up in a deep-sea diver's suit. You played the patriot, you raised the flag and I stood a full salute. Well, later on we smoked a pipe that struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, called me Sappho in the original Greek. As she moved among the sparrows, and she walks across the sea, and she moves among the flowers, and she moves right up close to me. Nature Boy, Nick Cave and the Bad Seeds, 11 minut po 18. Wracamy na Stadion Narodowy, gdzie jest Adam Malecki. Cóż tu się dzieje, proszę Państwa, 96. minuta spotkania. Wisła Kraków prowadzi 2-1. Gola strzelił najlepszy strzelec Angel Rodado, który niczym anioł zstąpił z Babilonu tutaj na Stadion Narodowy. Pognał w stronę bramki strzeżonej przez Valentina Koszogaru i strzelił w długi róg nie do obrony. Wisła Kraków prowadzi z Pogonią Szczecin w dogrywce 2-1. Dogrywka piłkarskiego Pucharu Polski, Pogoń Szczecin, Wisła Kraków. Będziemy jeszcze wracać na Stadion Narodowy, ale teraz przenosimy się w zupełnie inne miejsce i w miejsce zupełnie innych emocji. W Cieszynie trwa festiwal filmowy Kino na Granicy, a ten festiwal, który, co z przyjemnością podkreślam, odbywa się pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia, obserwuje dla Państwa Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście czekasz na nas nie sam w Cieszynie. Nie sam, z gościem, którego już za chwilę z wielką przyjemnością przedstawię, ale też muszę powiedzieć, że i emocje nam tutaj rzeczywiście różne towarzyszą. Sportowe? Nie tylko filmowe. No nie. O tym mój gość, Dorota Rock-Plo, znakomita autorka kostiumów do wielu polskich filmów. Dzień dobry, witamy w Studiu Trójki w Cieszynie. Dzień dobry. Francuska, która znalazła swoje miejsce w Polsce i od wielu, wielu lat robi nam tak piękne kostiumy do filmów. No właśnie, muszę zauważyć, jesteś tegoroczną laureatką Orła, a jeśli dobrze policzyłem, to już piąty w twojej karierze. Tak, dokładnie, albo nawet szósty. Wiem, że nagród za kostiumy, najlepsze oczywiście kostiumy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni było jeszcze więcej. Czy masz takie miejsce, gdzie w jednym szeregu stoją te statuetki? Stoją tam takiej płetrze niezauważalnej, ale ja je zauważam. I to najważniejsze jest się z czego cieszyć i właśnie Orzeł w tym roku za kostiumy do filmu, który w tym momencie właśnie ogląda publiczność w Cieszynie, czyli... Kos i oprócz Kosa oczywiście jest też Kajtek Szarodziej Magdy Łazakiewicz, jest Fin del Mundo Piotra Dumały i jest Święto Ognia Kingi Dębskiej. No właśnie, masz niesamowitą reprezentację tutaj, nie tylko filmy, bo oczywiście spotkania z twórcami, na niektórych już chyba miałaś okazję być, na innych dopiero będziesz, tak? Raczej chyba rozpoczynam za chwilę z Kosem, z czego bardzo się cieszę, bo to będzie na pewno bardzo miłe spotkanie z publicznością, bo uwielbiam ten festiwal ze względu na tą bliskość z publicznością, która jest po prostu chyba unikatowa na całej mapie festiwalowej w Polsce. I to jest urocze i tak się czuję bardzo rodzinnie w tym Cieszynie. A potem może zdążę na Fin del Mundo. Jutro czy pojutrze mam... Nie, chyba jutro jest ogień, święto ognia. A trzeci jest... Jeszcze Kajtek Czarodziej, tak, Magdaleny Łazarkiewicz również, no bo oczywiście Kino na Granicy do niedzieli. Za chwilę jeszcze o twojej pracy porozmawiamy, ale ja muszę tutaj właśnie dorzucić ten wątek emocjonalny, bo prosto do studia Trójki w Cieszynie przyszłaś z manifestacji, właściwie z pewnej demonstracji ważnej. Ważnej dla chociażby też słowackich filmowców, którzy są tutaj z nami na festiwalu. To dosłownie przed momentem na rynku, tak? Tak, była taka demonstracja popierająca wolne media na Słowacji. Było to bardzo wzruszające i muszę powiedzieć, że ważne, bo jak było nie najlepiej u nas, to, to oni nas popierali, więc pan Adam Michnik też kilka słów powiedział i to było chyba bardzo ważne. To wszystko działo się całkiem niedawno właśnie na rynku w Cieszynie. Oczywiście swobody również obywatelskie tutaj bardzo ważne dla Słowaków i ty jako osoba, która naprawdę wspiera zawsze środowisko, także to filmowe, no nie mogłaś tam nie być, tak? No raczej powinnam była być na 100%. Wyleciałam zresztą z filmu, który oglądałam, żeby zdążyć i zdążyłam. To już za nami, wracamy do spraw filmowych, bo tych wiele jeszcze do niedzieli przed nami. No właśnie, jak wspomnieliśmy, niedawno zaczęła się projekcja Kosa, spotkanie przed tobą. Ja muszę zapytać, bo to właśnie te piękne kostiumy nagrodzone Orłem. Co tutaj było dla ciebie największym wyzwaniem, bo kostiumów musiało powstać wiele do tego filmu, różnych. Na początku było bardzo trudno, dlatego że no, scenariusz był tak napisany, że szczerze mówiąc powinnam była mieć po 2-3 zestawy dla każdego aktora. Po pierwsze bardzo krwawo się kończy, prawda, jeżeli ktoś widział. I ta ilość trochę nas przeraziła, bo wiadomo, że każdy kostium to jest podniesienie kosztów, a nie mieliśmy aż tyle kokosów, żeby zrobić. I szczerze mówiąc była bardzo duża gimnastyka finansowa, żeby finansowa i też intelektualna, żeby zmniejszyć ilość tych kostiumów. Udało nam się. Była to gimnastyka też dla moich asystentów, bo trzeba było tak kombinować z tymi kostiumami, żeby one były, miały ciągłość, nie były zepsute. No, ale się udało. Ale to było na pewno bardzo duże wyzwanie. Udało się pięknie. Film Kos oczywiście na pewno wiele już osób zdążyło zobaczyć, bo film miał kilka miesięcy temu swoją premierę, no ale okazuje się na przykład tutaj w Cieszynie, że to jest ciągle ten film i wiele innych polskich filmów z ostatniego sezonu, ciągle świetna propozycja, bo publiczności nam nie brakuje właśnie na takie wiosenne czy później letnie festiwale filmowe i przeglądy. No to, co jest niesamowite tutaj w Cieszynie, no Kos, pełna sala i wiem, że są dorzucone jakieś krzesełka, żeby jeszcze kilka osób mogło wejść, więc przypuszczam, że nadal jest wielkie zainteresowanie. Mi się wydaje, że w ogóle Cieszyn przyciąga publiczność, która uwielbia kino i to jest no, siłą tego festiwalu. I Kos, ja się cieszę, że tyle ludzi chce go oglądać, bo to oczywiście nie jest to życiorys Kościuszki, ale jest to a propos tej epoki, tak w nawiasie. I to jest też z takim przymrużeniem oka, a zarazem dotykający bardzo ważnych czasami naszych cech narodowych. No tak, absolutnie wchodzący w dialog ze współczesnością. Nawet jak reżyser Paweł Maślona podkreśla, czasami nieoczekiwanie dla niego tak bardzo. Ale powiedzmy jeszcze na koniec naszej rozmowy trzy zdania chociaż o filmie, który już za tobą, bo już nakręcony i kolejna praca z twoimi kostiumami. Tym razem to jest koprodukcja polsko-węgierska. Co to takiego? To jest, wiem, że to się nazywa Dziennik z Budapesztu. Nie wiem, jaki będzie oryginalny tytuł. Jest to piękna, to znaczy ja ten film szalenie lubię. To jest film Rafała Kapelińskiego. Mam nadzieję, że za niedługo go zobaczymy. To jest taka cisza, cicha moja nadzieja, bo już 2 lata temu go nakręciliśmy. Tam są jakieś małe kłopociki, może i to wielkie kłopociki. Na razie on nie może jakby pokazać się, ale mam nadzieję, że on będzie. I to jest film, który się dzieje dokładnie tydzień przed stanem wojennym. Opowieść widziana oczami dziecka. No to następna ciekawa perspektywa. Zostajesz z nami w Cieszynie na przeglądzie kino na granicy do końca, do niedzieli, czy może troszkę wcześniej wyjeżdżasz? Troszeczkę wcześniej wyjeżdżam, bo plany filmowe mnie przyciągają. Prawdopodobnie w sobotę opuszczę Cieszyn, a myślałam, że opuszczę w niedzielę, ale raczej to będzie sobota. Ale na pewno dużo jeszcze się będzie działo. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie tu w Cieszynie, w Studiu Trójki. Dziękuję za rozmowę. No i trzymamy kciuki za kolejne filmy i kolejne wspaniałe kostiumy. Za kogo się dzisiaj przebrałaś? Za siebie. I tak powinno być. Dziękujemy bardzo, Dorota Rokplo. Pozdrawiamy z Cieszyna. Dziękujemy bardzo za te pozdrowienia i dziękujemy za rozmowę. Z Dorotą Rokplo rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a ja przypomnę, że no właśnie, majówka na Festiwalu Kina na Granicy w Cieszynie, to jest atrakcyjna propozycja, a jutro trójkowo-filmowa audycja Ryszarda Jaźwińskiego prosto z Cieszyna między 14 a 16. Serdecznie zapraszamy. Proszę też zajrzeć na naszą stronę trójka.polskieradio.pl i sprawdzić, co jeszcze dla Państwa na majówkę w Trójce przygotowaliśmy. Wracam tu, nie usłyszę nie. Jestem milczą, oczy krzyczą. Wbiję się w ciebie tak, że nawet mieści masz podrapanie. Wracasz tu, nie usłyszysz nie. Jestem milczą, oczy płoną. Pytasz co jest. Powiadam, że nie chcesz wiedzieć, gdy z dnia na dzień zatęsknisz za mną.

No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Jest majówka? Jest promocja na stacjach Orlen. Do 5 maja tankuj 30 groszy mniej za litr. W promocji dwa tankowania do 50 litrów każde. Szczegóły na witaj.pl. A z kartą dużej rodziny aż 40 groszy taniej. Orlen. Żegnamy reklamy. 18.30 na zegarze. A w studiu Sylwia Zadrożna i podsumowanie ekonomiczne dnia. Zapraszam. Co dziesiąty Polak korzysta z jednego hasła przy logowaniu do wszystkich swoich urządzeń, aplikacji i kont internetowych, poinformowało dziś Biuro Informacji Kredytowej. Zdaniem ekspertów zwiększa to ryzyko wykradzenia danych. Andrzej Karpiński, szef działu bezpieczeństwa w BIK, określa praktykę jednego hasła jako łamanie elementarnej zasady cyberbezpieczeństwa. Powinniśmy posiadać unikalne hasła do wszystkich zasobów w internecie, dlatego że w przypadku wycieku danych i ujawnienia takiego hasła, potencjalny haker, który ma dostęp do jednego z naszego konta, automatycznie uzyskuje dostęp do wszystkich naszych systemów. I mając dostęp do takich rzeczy jak nasze profile na Facebooku, LinkedInie, konta pocztowe i tak dalej, jest w stanie zgromadzić na nasz temat bardzo duży zasób informacji, a zatem sprofilować nas tak, aby ułożyć scenariusz na przykład rozmowy phishingowej, uprawdopodobniający go na tyle, że będzie w stanie wyciągnąć od nas jakieś dodatkowe informacje. Unikalne hasła do każdego systemu są zatem pierwszą linią obrony przed nieautoryzowanym dostępem do naszych danych osobowych i finansowych. W opinii 56% respondentów wpływ na siłę hasła ma ich skomplikowanie. Tylko 8% uważa, że w tworzeniu silnych i unikalnych kombinacji pomaga generator haseł. A jak jest naprawdę? Długość hasła powoduje określoną moc obliczeniową potrzebną na sprawdzenie wszystkich możliwych kombinacji haseł. I przy współczesnych komputerach, przy ich mocy obliczeniowej zakłada się, że 12-13 znakowe hasła to jest absolutnie minimum. Jeżeli hasło mamy krótsze, to jesteśmy w stanie w ułamku sekundy sprawdzić dokładnie wszystkie kombinacje, a zatem złamać takie hasło. Oczywiście najlepsze byłyby hasła składające się z samych znaków specjalnych, cyfr pomieszanych ze sobą liter małych, wielkich. Pojawia się oczywiście problem, w jaki sposób takie hasło zapamiętać. No i moim zdaniem najlepsze w tej chwili są możliwie najdłuższe hasła, takie, które będziemy w stanie zapamiętać. Czyli może być to zwrotka ulubionej piosenki naszej babci, może to być jakieś nasze powiedzonko, wierszyk. Dobrze jest w to hasło wpleść na przykład jakiś błąd czy jakieś błędy znane tylko nam, tak aby to hasło nie było całkiem oczywiste. Podaż działek rekreacyjnych w pierwszym kwartale bieżącego roku wzrosła o 190% w skali roku, poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. Od stycznia do marca na portalach internetowych pojawiało się średnio 500 ofert tygodniowo, a w kwietniu liczba ta wzrosła do 1000. Ostatni taki wzrost popularności działek notowano na początku pandemii. Ciekawe zjawisko to rosnąca liczba ofert w dużych miastach, wśród których dominuje Warszawa, Wrocław, Szczecin i Poznań. Ponad 10,5 tysiąca londyńskich taksówkarzy wniosło dziś pozew zbiorowy przeciwko firmie Uber, oskarżając ją o złamanie zasad rezerwacji taksówek i celowe wprowadzanie władz miejskich w błąd w celu uzyskania licencji. Taksówkarze domagają się 250 milionów funtów odszkodowania i to kolejny z serii sporów dotyczących działalności przewoźnika w Londynie. Pierwsza w maju sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się spadkiem indeksu największych spółek o 0,2%. Dolar kosztuje 4,04 zł, euro 4,33, frank szwajcarski jest o 10 groszy droższy, a funt brytyjski 5,06 zł. 26 minut pozostało do 19 i do 19 właśnie będziemy Państwu towarzyszyć w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. think I was looking to the fruit of the ages. She's alone in the new pollution. She's alone in the new pollution. She's got a hand on the wheel of pain. She can talk to the mangled strangers. She can sleep with a fiery ball. Throw her troubles to the dying embers. She's alone in the new pollution. She's alone in the new pollution. W 1996 roku Beck wydał taką płytę All the Lie i to właśnie z tej płyty pochodzi piosenka The New Pollution. A w Trójce po tym, jak byliśmy w Cieszynie, jak wizytowaliśmy Stadion Narodowy i to się pewnie jeszcze wydarzy, to przed nami, bo finał piłkarskiego Pucharu Polski trwa, druga połowa dogrywki, to teraz przenosimy się do Katowic, bo proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Za oknem piękna pogoda, nie musimy sobie wyobrażać. Słońce, lekki wiatr, dobrze się oddycha. Myślą państwo, w Katowicach? Tak właśnie, zwłaszcza w Katowicach, bo okazuje się, że powietrze w stolicy Śląska jest najlepsze od dekady. Widać różnicę. Tak jak było kiedyś, a teraz jest, nie? Ja wszystkie powietrza, jakie tylko Katowice miały jeszcze w czasach przemysłowych, bo teraz jesteśmy postindustrialnym terenem, to znam. Miasto jest zasmogowane przede wszystkim z samochodów. Walczymy z tym. Są dwa centra przesiadkowe. Puste były, ale w tej chwili ludzie się jak gdyby już przekonali do tego. Rzeczywiście tak jest. I to są parametry pochodzące z GIOŚ-u, z niezależnych czujników. Sandra Hajduk, rzeczniczka Urzędu Miasta w Katowicach. Po tej jakości powietrza mówimy o pyle PM10, czyli tym, który jest uznawany za jeden z najbardziej szkodliwych, jeśli chodzi o ludzkie zdrowie. I ten rok 2023 to było mniej więcej około 15% mniej niż w roku uprzedzającym, ale już w perspektywie 10-letniej mówimy o spadku w wysokości ponad 42%, więc rzeczywiście to już jest spora różnica. Jednym z takich podstawowych filarów jest ten miejski program dotacji do wymiany źródeł ciepła, który cieszy się w Katowicach rzeczywiście bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców i to absolutne szapoba, bo dzisiaj nie mówilibyśmy o tych wynikach jakości powietrza, gdyby nie zaangażowanie mieszkańców, ich świadomość i ta chęć właśnie wymiany pieca, spalanie w piecu tych materiałów, które powinny być tam spalane. Więc od 2015 roku ponad 81 milionów złotych zostało przekazanych właśnie w ramach tego programu. Absolutnie rekordowy był rok 2022. To 1848 pieców wymienionych właśnie przez mieszkańców dzięki tym dotacjom miejskim. My i tak będziemy wracać do węgla, czy nam się to podoba, czy nie. Powietrze jest podobno najlepsze od 10 lat. Czy pani to dostrzega? Tak, dostrzegam. Ja mieszkam na osiedlu odrodzenia, blisko lasu i uważam, że jest naprawdę okej. Po samych oknach widać, że nie są takie brudne jak zawsze. Są kontrole Straży Miejskiej. W ubiegłym roku to ponad 1000 interwencji. Oczywiście są mandaty, bo to 13 mandatów związanych ze złamaniem ustawy o odpadach. 109 mandatów, jeśli chodzi o łamanie prawa miejscowe, czyli uchwałę antysmogową, która obowiązuje w województwie. W ogóle w ubiegłym roku to 400 posesji sprawdzonych przy pomocy drona, bo to nie tylko są wizyty strażników miejskich, ale także taka metoda mniej inwazyjna. Ile kopciuchów jeszcze trzeba wymienić? Ciężko jest to zweryfikować. No szacujemy, że jest to koło kilkunastu tysięcy jeszcze pieców. Został przygotowany przez Polski Alarm Smogowy taki ranking, jeśli chodzi o województwo śląskie, małopolskie i mazowieckie, jak wygląda liczba wymienionych pieców w latach 2019-2022. Katowice pierwsze miejsce, to jest ponad 6600 wymienionych pieców. Warszawa została za nami i Kraków. To pokazuje, że województwo śląskie troszkę już zaczyna odczarowywać tą taką łatkę przyklejoną, że tutaj ta jakość powietrza jest najgorsza. Dużo pracy przed wami jako urzędem i przed mieszkańcami? Absolutnie mamy świadomość tego, że sporo jest jeszcze do zrobienia i to nie jest tak, że osiadamy na laurach. W dalszym ciągu bardzo mocno pracujemy nad tym, aby przekonać mieszkańców do tego, że warto jest wymienić to źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne. Nie mówimy, że jest już świetnie. Dalej podwijamy rękawę i absolutnie ciężko będziemy pracować nad tym, żebyśmy za rok znowu mogli się spotkać i powiedzieć, że te statystyki są jeszcze lepsze. To trzymamy kciuki i tylko pozazdrościć, a czystym śląskim powietrzem oddychał Marcin Kazek-Wielgus z Polskiego Radia Katowice. Metronomy, Everything Goes My Way. I tak chyba może powiedzieć drużyna Wisły, Adam Malecki na Stadionie Narodowym. Chyba tak, drużyna Wisły, no i kibice, którzy naprawdę tutaj oszaleli. Tutaj miało być 10 tysięcy plus te strefy buferowe, ale teraz widać, że w tych czerwonych koszulkach, nawet w tych strefach buforowych siedzieli kibice Wisły Kraków, którzy wyskoczyli i będą od tego wyskoku świętować na pewno co najmniej do niedzieli, a może i dłużej. To jest piąty Puchar Polski w historii tego klubu, który jest 13-krotnym mistrzem także Polski. Niesamowita dramaturgia. Myślę, że tutaj na Stadionie Narodowym można spokojnie otworzyć taką kolejkę, roller coaster, żeby jeździć w górę i w dół. Tak właśnie wyglądał ten mecz. Prowadziła Pogoń Szczecin po golu Greka Kulurisa, a potem doprowadził do wyrównania Hiszpan Satrustegi. Dogrywka, no i w dogrywce niesamowity Rodado, który jest najlepszym pierwszym strzelcem Wisły Kraków na 2-1. No i co? No i Wisła Kraków jest z Pucharem Polski, kolejnym, który może wsadzić, włożyć do swojej gabloty i patrzeć na niego przez kolejne lata. W 1926 roku pierwszy Puchar Polski dla Wisły. Ostatni, ten dzisiaj, też dla Wisły Kraków. Wisła Kraków, Pogoń Szczecin, 2-1. Dziękujemy bardzo, Adam Malecki. Dziękujemy za to, że nam prezentowałeś te emocje na antenie Trójki, no ale oczywiście do tematu, jak zapowiadano, już będziemy wracać także w niedzielnej audycji sportowej, no i pewnie w serwisach sportowych jeszcze też wieczorem po 21:00. Comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Beatles i Here Comes the Sun. 12 minut pozostało do 19:00 i skoro już odetchnęliśmy po sportowych emocjach piłkarskich, to wracamy do majówkowego Dolce Farniente. Najlepiej na świeżym powietrzu. I proszę sobie wyobrazić, że prawie 70% Polaków uważa, że grillowanie to najlepszy sposób na spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi na świeżym powietrzu. A ci, którzy nie marzą o karkówce i kaszance, spędzą majówkę inaczej. Jak sprawdzała Ada Janiszewska. Według raportu przeprowadzonego przez platformę Sky.pl podróżowanie podczas długiego weekendu to najchętniej wybierana opcja przez Polaków. Jak zaznacza Denis Rymkiewicz, ekspert platformy, majówkę za granicą planuje spędzić co 10. osoba. W tym roku Polacy przede wszystkim wybierają się na tak zwany city break, czyli wypad krótki na kilka dni do europejskich miast. Ponad 50% osób, które decydują się na zagraniczny wyjazd, wybiorą Włochy, wybiorą się między innymi do stolicy, czyli do Rzymu, ale także do takich miejscowości, które są położone bliżej morza, na przykład do Rimini. Natomiast Włochy nie są jedynym kierunkiem. W tym roku dość popularnym kierunkiem jest Malta, ale oprócz Malty, Włoch, mówię tutaj o Francji, o Hiszpanii, ale też o Grecji. W tym roku w okresie majówki Polacy wybierają się do Aten. A co gdyby dodać do tego równania jeszcze jedzenie? Wtedy majówka byłaby wręcz idealna. O turyście kulinarnym mówimy wtedy, kiedy decyduje się na jakąś wyprawę, pchany chęcią poznawania kultury kulinarnej, produktu, historii jakichś produktów kulinarnych. Może być to turystyka związana chociażby z winem, może być to turystyka związana z serami, więc podążając szlakiem jedzenia, to jesteśmy turystą kulinarnym. Sposobów na spędzenie majówki jest oczywiście znacznie więcej. A jako, że pogoda w tym roku dopisała, znaczna część osób wybiera aktywności głównie na świeżym powietrzu. Jedną z nich jest pływanie na supie, mówi trenerka Ania Leciejewska. Jest to deska z wiosłem. Do poruszania się używamy wyłącznie wiosła, wyłącznie siły własnych mięśni, więc jesteśmy w stanie pływać w każdych warunkach, niezależnie od wiatru, niezależnie od pogody. Chowamy do bagażnika samochodu i możemy jechać wszędzie. Długi majowy weekend to także najlepszy czas dla fanów ogrodnictwa, które w ostatnich latach stało się jedną z popularniejszych pasji Polaków, mówi architekt krajobrazu Karolina Pelikrza. Wiadomo, że to też jest kwestia tego, że po prostu więcej czasu spędzamy w domach. Duża teraz jest tendencja na to, że chcemy mieć też ogród ekologiczny, który po prostu będzie też takim miejscem wytchnienia, gdzie sobie pójdziemy do ogrodu i troszeczkę na przykład popracujemy w takich jakichś drobnych pracach ogrodniczych, typu sadzenie kwiatów czy pielenie. Wtedy też wiemy, co sadzimy, jakich nawozów używamy. A skoro majówkę będziemy spędzać na zewnątrz, grillując, jeżdżąc na rowerze, pływając na supie czy w podróży za pysznym jedzeniem, możemy w tym natłoku aktywności zatrzymać się na chwilę i poobserwować niebo. Tak zwany plane spotting jest także świetną opcją na spędzenie czasu, a dla niektórych nawet pasją życia. Fotografuję nie tylko samoloty, ale wszystko, co znajduje się w ruchu na niebie. Mówi Robert Śliwiński, plane spotter. Bądź w ruchu na płycie lotniska, bądź też, tak jak ja, fotografujemy również obiekty znajdujące się w muzeach, jak również pomniki. Znam osoby osobiście, które posiadają odpowiedni sprzęt, aby również fotografować stację kosmiczną, jeśli jest ona w zasięgu lunety. Sky is the limit. Wydaje się, że to hasło wprost idealnie wpasowuje się w majówkę 2024. Zdecydowanie, ale gdyby jednak planowali Państwo pozostać bliżej ziemi, to na grilla można też wrzucić tofu i warzywka. Wiadomo, a propozycje innych niż grillowanie sposobów na spędzanie majówki będzie też miała dla Państwa jutro w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki Martyna Matwiejuk. Polecam Państwa czułej uwadze ten program. Sweet, out of the beer, barley, lively, beside the green, green grass, swing.